Czego nienawidzę bardziej? Czy tego miejsca, czy ciebie? Nie umiem myśleć już o tym, zastanawiać się, czemu nie wiem. Nie umiem słuchać dłużej, patrzeć głębiej, widzieć więcej. Mała, proszę opuść te ręce, ja nie mam więcej sił. Ty rozumiesz ten syf, rozumiesz cokolwiek z tych wszystkich dni. Bez sens, mówiłem zawsze, że tego nie chcę. Już nie wiem, czy cię kocham, czy tylko pieprzę. I nie wiem, czy cię mam, czy tylko tu jesteś. I czy te parę metrów to nasze miejsce. Już nie potrafię części odpuszczać dni. Przecież nie odda na nikt żadnego z nich. I znowu wychodzę pić, jak każdy z tych gości, z którymi mogłabyś teraz być. A ty nie piszesz nic, świata gasto. Ja nie chcę stąd iść, choć robi się jasno już. My niczym kurz na wedle, podrywa nas uderzenie, energia jak w bicie. Tak, coraz ciężej przestać, mamy cztery wesela i potrzeb. Co weekend! Zapadasz, nie wiesz, podjęliśmy razem wiele prób. Umarliśmy tyle razem już. Możemy tłumaczyć tylko czemu. Wciąż nam zależy, wciąż nam zależy. Nie brakuje słów, jesteś nożem, rozkrzepujesz brud. Nie wiem, czego nienawidzę bardziej, czy tego miasta, czy siebie. Nie myśleć już o tym, chcę tu tylko posiedzieć. Ty, daj mi miejsce przy oknie. Wiesz, może być obok tamtych dwóch. Znowu wyszło odwrotnie. Mieliśmy razem być tu. I porywa mnie nurt, pochłania mnie ocean, świateł i głowie. Mieliśmy wszystko dzielić na pół, ten zwyczajny sukces i niezwykły ból. Nie otarłbym tu, gdybym nie szedł z tobą. A paradoksalnie nie chcę mieć się obok. Wolę smak wody i tanie szminki. I fakt, że nie wie o mnie nic o nocy. I nie wiem, czy ty też o mnie myślisz. Nawet gdy mówi mi, że myśmy już wyszli i że mogę zrobić z nią, co tylko chcę. Bo zawsze chciała mieć kogoś jak mnie, ja i nigdy. Natomiast to znowu nas krzywdzi bardziej niż ty. Wiem to zbyt dobrze, jak zawsze wrócę, choć zawsze wstyd mi. Nasze cztery wesela i pogrzeb. Sama też nie wiesz, podjęliśmy razem wiele prób. Umarliśmy tyle razy już. Możemy tłumaczyć tylko czym. Wciąż nam zależy, wciąż nam zależy. Musimy pamiętać, że to jest impreza, więc prosiłbym was o to, żebyście zrobili teraz naprawdę przeogromny hałas dla wszystkich ludzi, którzy są ze mną na tej scenie dzisiaj i jeszcze na tej scenie będą, bo są tutaj dla was, a wy jesteście dla nich Katowice! Tylko Bóg wie niektóre rzeczy, jak ty znasz niektóre słowa. Wciąż umiem się o siebie kaleczyć, pół życia zaczynasz od nowa. Próbuję schować przed miastem każdą partię mnie. Ty upadłe ma kropy ciebie, leżące na dnie zwalają mnie tak pięknie i nagle. Pragnę się cofnąć o imię od niektórych nie wychwyciłem. Do tego kim byłem i jak tym zwają na świat, w którym jeszcze żyłem. W samotności piję twój urok, słysząc za ściany jak przeżywasz szczęście. A każdy ukłucie i ból na wyrok dają mi tę pewność, że jeszcze jest.